Polskie Radio, program trzeci, środa, 15 marca, jest 9. Serwis informacyjny Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Policja poszukuje sprawców ataku na biuro poselskie wicepremiera Mariusza Błaszczaka w Legionowie. Obecność w NATO chroni wasz kraj, powiedział szef brytyjskiej dyplomacji w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia. Orlen obniża ceny gazu o połowę dla biznesu. Taniej będą miały m.in. piekarnie i cukiernie. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie obrzucenia kamieniami biura poselskiego wicepremiera Mariusza Błaszczaka w Legionowie. Zdaniem europosłanki PiS Beaty Szydło to efekt nakręcania agresji przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości. Mówiła o tym w Polskim Radiu 24. Ten hejt ma źródło przede wszystkim w nakręcanej agresji w Polsce przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko polityce rządu. Te wypowiedzi, ataki, które przeprowadził Tusk na swoich spotkaniach, próbując stosować taką metodę polaryzacji w kampanii wyborczej, dały przyzwolenie na to, żeby znowu pojawiły się akty agresji. Policja otrzymała informację o zdarzeniu wczoraj po godzinie 18. W chwili zdarzenia w środku nikogo nie było. Ksiądz Franciszek Blachnicki ofiarą komunistycznej zbrodni ustalił Instytut Pamięci Narodowej. Śledztwo wznowione przez badacze Instytutu wykazało, że duchowny został otruty w niemieckim Karlsbergu w 1987 roku. Relacja Anety Pawłowskiej-Krać. Ksiądz Franciszek Blachnicki był kolejną ofiarą systemu komunistycznego. Powiedział prokurator generalny. Zbigniew Ziobro zaznaczył, że wynik śledztwa nie pozostawia wątpliwości, że duchowny został zamordowany. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki mówił, że władze PRL dokładały wszelkich starań, by zatrzymać księdza Franciszka Blachnickiego, który jako twórca ruchu Światło Życie miał wpływ na miliony osób. Był więziony i szykanowany. W jego otoczeniu działali agenci bezpieki. To jeden z najbardziej represjonowanych duchownych katolickich w czasach systemu komunistycznego. Śledztwo było prowadzone w kilku państwach. Przesłuchano nowych świadków, ekshumowano zwłoki i pozyskano opinie biegłych. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ksiądz Franciszek Blachnicki był jednym z najbardziej represjonowanych przez system komunistyczny duchownych. W jego bliskim otoczeniu działało dwoje inwigilujących go agentów, małżeństwo Gontarczyków, którzy jak ostatni spotkali się z księdzem przed jego śmiercią. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że lewica powinna rozliczyć się z przeszłością swojego ugrupowania. Wysłano tam ekipę tajnych współpracowników, którzy najprawdopodobniej oni doprowadzili do tego, bo on umarł po ich wizycie u siebie. Trzeba także powiedzieć o tych osobach, które pojechały do księdza Blachnickiego, które były tajnymi współpracownikami. Jedna z nich do dziś pojawia się na wiecach Komitetu Obrony Demokracji w towarzystwie polityków opozycji po powrocie do Polski. Pierwsza jej praca to SDRP, to Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, czyli następczyni PZPR i poprzedni SLD i obecnej lewicy. Działalność agenturalna wokół księdza Blachnickiego jest przedmiotem dalszych czynności procesowych. Od dziś Orlen obniża cenę gazu dla odbiorców rozliczanych na podstawie cennika gaz dla biznesu, w tym m.in. dla piekarni. Nowa cena 353 zł za megawattogodzinę obowiązuje do końca kwietnia, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. To jest 130 tysięcy użytkowników. To są piekarnie, cukiernie, to są drobne zakłady. Obniżamy cenę gazu do poziomu za 1 megawattogodzinę z 650 do 353 zł. To jest ponad 50% obniżka cen gazu. Ceny gazu będą publikowane z miesięcznym wyprzedzeniem. Po roku już wiemy, członkostwo w NATO chroni Polskę przed ewentualną rosyjską agresją, mówi szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia. Nasz londyński korespondent pytał ministra spraw zagranicznych o przesłanie do tych Polaków, którzy obawiają się, że wojna na Ukrainie mogłaby się rozszerzyć na nasz kraj. Z Londynu Adam Dąbrowski. Breaking news, it's war. James Cleverly przyznaje, szokująca wiadomość sprzed ponad roku. Co jakiś czas słychać odgłosy eksplozji. Musiała budzić obawę. Mogę zrozumieć, że kiedy mieszka się tak blisko strefy konfliktu, niektórzy ludzie są zaniepokojeni, ale już teraz przekonaliśmy się, że członkostwo Polski w NATO zapewniło waszemu krajowi potężny odstraszacz przeciwko rosyjskiej agresji. A mój rozmówca podkreśla, że w ponad rok po ataku natowskie gwarancje się sprawdzają. Polskie uczestnictwo w NATO odgrywa ogromną rolę w utrzymaniu brytyjskiego bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że w zamian członkostwo OWO ma kluczowe znaczenie w udaremnieniu agresji na wasz kraj. Szef brytyjskiego MSZ przyznaje jednocześnie, że Brytyjczycy nie spodziewają się, by wojna za naszą wschodnią granicą zakończyła się szybko. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

I taki właśnie tytuł tego utworu: Drogi prostej, grupa Kwiat Jabłoni. W kalendarzu 15 dzień marca, sprawdźmy, komu dziś życzymy. Klemens, Longin, Ludwika, Heloiza, Krzysztof, Luiza i Zachariasz. Potrójnie wszystkiego na i dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś obrodziło: Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski Dzień Konsumenta, to chyba to samo, Dzień Piekarzy i Cukierników, Międzynarodowy Dzień Przeciwko Brutalności Policji, Dzień Domeny także, polecamy państwu, Trójka, polskieradio.pl. Dzień walki z chrapaniem również mamy. Mądrości ludowo-pogodowej dziś nie będzie, bo same jakieś takie bez sensu. Ale będzie za to... Kalendarium muzyczne. Czyli co pod dzisiejszą datą zapisała historia muzyki. O tym Michał Grabkowski. Dzień dobry. Na sam początek dzisiejszego kalendarium solenizanci. Pierwszym z nich jest Terence Trent D'Arby, który przyszedł na świat w 1962 roku na Manhattanie. W roku 1950 urodził się Romuald Czystaw, wokalista rockowy, członek zespołów Dzikie Dziecko i Wódka Suflera. A w roku 1944 w Dallas na świat przyszedł Sly Stone, właściwie Sylvester Stewart, lider formacji Sly and the Family Stone. Kolejna rocznica urodzin lidera Sly and the Family Stone. W roku 1973 Roberta Flack zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojową baladą Killing Me Softly with His Song. A w roku 1986 żeńska grupa The Bangles umieściła na drugim miejscu w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Manic Monday, skomponowaną przez Prince'a pod pseudonimem Christopher. W Stanach Zjednoczonych dotarła też do drugiej pozycji. Na szczycie znajdowała się inna piosenka Prince'a, Kiss. No i smutna, bardzo smutna data na koniec dzisiejszego kalendarium, bowiem dziś mija 6 lat, od kiedy zmarł Wojciech Młynarski, poeta, tłumacz, reżyser, piosenkarz, autor tekstów, piosenek i libret. Wielki człowiek. Urodził się 26 marca w 1941 roku. Odszedł od nas w wieku 75 lat. Czy stara się do tego dorabiać nie stara? Manifestów ni ideologii i to ją Trójkowe kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski. Trójka przed południem, prawie 20 minut po godzinie 9. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars. All but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same.

jak już chodzę do szkoły, ja nie będę palił i pił. Polozji sprzed lat w Trójce przed południem. 27 minut po godzinie 9. Dziś środa, popularno-naukowa środa w Trójce przed południem. Zajmiemy się dziś szeroko pojętym recyklingiem albo czymś, co nazywa się label upcycling. To jest forma przetwarzania wtórnego różnych odpadów, w wyniku którego powstają wyroby o wartości użytkowej, traktowane jako wartościowe surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Ekolodzy namawiają do takich działań, potrzebny tylko pomysł. No to podpowiadamy. Co na przykład można zrobić z plastikowych butelek po wodzie? Można zrobić na przykład ozdobny świetlik. No kto powiedział, że plastikowe butelki nie mogą spełniać funkcji dekoracyjnej, kiedy zostały już wykorzystane? Wystarczy odciąć górną część takiej dużej dwulitrowej butelki, włożyć do środka kolorowe światełka choinkowe, a górę i brzegi butelki ozdobić według własnych upodobań papierem, bibułą, farbą, no to już fantazja. Jest potrzebna. Uchwyt na telefon można zrobić. W tym przypadku najlepsza będzie taka płaska butelka, na przykład po szamponie, po balsamie do ciała. Trzeba odciąć górę opakowania i zostawić dłuższy tył, aby można było w nim wyciąć otwór. Wystarczy ozdobić potem opakowanie według własnej fantazji i następnie zawiesić na ładowarce ściennej, a do butelki włożyć telefon. No i takie opakowania można też zawiesić na haczykach i trzymać tam na przykład klucz. Może być też pomysłem organizer. Trzeba odciąć górną część butelki. Krawędzie można przycisnąć takim gorącym żelazkiem rozgrzanym. Będą wtedy gładsze. A następnie można umieszczać w tych opakowaniach różne lakiery do paznokci, przybory toaletowe czy biurowe. No i można zrobić też podlewacz do kwiatów. To jest taki sposób, no idealny wręcz na podlewanie kwiatków, kiedy jesteśmy na urlopie. Litrowa butelka zapewni nawodnienie roślin przez 2 tygodnie. Na krętce po prostu wywiercamy małą dziurkę, do butelki wlewamy wodę, zakręcamy korek i umieszczamy ją w podłożu, w ziemi, korkiem do dołu. W dnie butelki też wywiercamy małą dziurkę, co pozwoli uniknąć zapowietrzenia. No pomysłów jest tysiące. Jeśli państwo mają jakieś własne patenty, to proszę się podzielić. 2 2 7 3. Jeśli nie, no to oczywiście podstawą jest to, aby puste, plastikowe, zużyte butelki wyrzucać do żółtego kosza na śmieci z tworzyw sztucznych. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Rzut uchem na listę przebojów, tam na 16. Michael Patrick Kelly, Wonders. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under.

Anioł i grupa Manam oczywiście. 23 minuty dzielą nas od godziny 10. Na wycieczkę zabieram teraz Państwa. W poszukiwaniu najciekawszych zamków i pałaców w Polsce wybieramy się dziś do stolicy województwa podkarpackiego. O tamtejszym zamku rozmawiają w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Rzeszów, stolica województwa podkarpackiego, może pochwalić się wieloma zabytkami wzniesionymi przede wszystkim z Fundacji Lubomirskich. Rodzina ta pozostawiła po sobie bogatą spuściznę w tej części kraju, bo nie tylko w samym Rzeszowie. My jednak zostaniemy w tym pięknym mieście, w którym znajduje się również okazały zamek. Pierwszy zamek w Rzeszowie powstał w XVI wieku. Jego fundatorem był Mikołaj Spytek-Ligenza, kasztelan czchowski, potem sandomirski, który stał się właścicielem majątku po ślubie z Elżbietą Komarnicką. Początkowo założenie składało się z piętrowego murowanego domu, obok którego znajdowały się prawdopodobnie budynki gospodarcze. Całość otaczał mur o grubości dochodzącej do 1,5 metra, dodatkowo wyposażony w otwory. Jeszcze większe umocnienie dawała baszta w południowo-wschodniej części założenia. No ale te umocnienia nie sprawdziły się, bo w 1603 roku budowla została zdobyta. Tak, i to przez bratanka Mikołaja, Andrzeja Ligenzę z Pietraszówki, czyli obecnej Boguchwały. Ach, rodzina. Doprowadziło to do wzajemnych napaści na swoje dobra. No po zakończeniu rodzinnych sporów Mikołaj postanowił rozbudować swoją główną siedzibę i w 1620 roku zamek został przebudowany w kształcie Palazzo in Fortezza. Czyli pałac w fortece? Ta nazwa określa specyficzny rodzaj pałacu, który posiadał cechy obronne. Bardzo często był otoczony umocnieniami w postaci bastionów, a styl ten swoje korzenie posiadał w czasie włoskiego renesansu, stąd też jego włoska nazwa. Takim najbardziej znanym przykładem w Polsce jest położony w województwie świętokrzyskim zamek Krzysztofów w Ujeździe. No ale możemy także wspomnieć o częstochowskim klasztorze na Jasnej Górze. A kiedy zamek stał się własnością Lubomirskich? Po śmierci Ligenzy w 1637 roku, który nakazał w swoim testamencie, aby ta dopilnowała dalszej rozbudowy. Majątek został przekazany w ręce Konstancji, która wyszła właśnie za Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego, polnego koronnego. No i rok później zamek stał się jego własnością. Zamek początkowo został zaniedbany. Tenże z Lubomirskich wykazywał większe zainteresowanie Łańcutem niż Rzeszowem. Dopiero gdy właścicielem został Hieronim Augustyn Lubomirski, postanowił z rzeszowskiego zamku uczynić swoją siedzibę, no i rezydencję gruntownie przebudowano. Aż przyszli Szwedzi i słynny najazd szwedzki. No niestety, zamek został ponownie zniszczony, tym razem właśnie w czasie potopu szwedzkiego, i to aż dwukrotnie. Potem ucierpiał także w XVIII stuleciu, a jego odbudowa miała miejsce w połowie tego samego wieku. W latach 20. XIX wieku został przez Lubomirskich sprzedany. Jerzy Roman Lubomirski sprzedał zamek władzom austriackim, no i na terenie założenia powstał sąd oraz więzienie. Dodatkowo w połowie tego samego wieku przy północnej części murów zbudowano nowy gmach więzienny. No zresztą siedziba sądu w rzeszowskim zamku znajduje się po dzień dzisiejszy, lecz w związku z planowanym przejęciem go przez miasto jest szansa, że kiedyś stanie się on jedną z najważniejszych atrakcji Rzeszowa. Palazzo in Forteza w Rzeszowie. Tam zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski. Trójka po królewsku. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Nagły rozbłysk. Taki tytuł to był Igo. Trójka przed południem za 12,5 minuty, 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś Światowy Dzień Konsumenta, a tymczasem z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska jest w gronie liderów wśród krajów dbających o bezpieczeństwo produktów. W ubiegłym roku UOKiK przekazał 173 zgłoszenia dotyczące ponad 1,5 miliona sztuk niebezpiecznych produktów do systemu SafetyGate RAPEX. Ta liczba plasuje nas na trzecim miejscu wśród krajów uczestniczących w systemie, za Niemcami i Francją, mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzimy punkt kontaktowy dla systemu SafetyGate RAPEX w Polsce. Do naszych zadań należy informowanie o wykrywanych w kraju produktach niebezpiecznych. Reagujemy też na zgłoszenia innych państw członkowskich, aby jak najszybciej eliminować z rynku niebezpieczne dla konsumentów produkty. Zabawki typu slime z przekroczoną zawartością niebezpiecznych pierwiastków chemicznych, przedłużacz, który może spłonąć, czy podnośnik trapezowy nie wytrzymujący odpowiedniego ciężaru. To przykłady produktów, które usunęliśmy z rynku, zgłaszając je również do unijnego systemu. Polska jest także na drugim miejscu, jeśli chodzi o wycofania bądź odzyskania od konsumentów niebezpiecznych produktów, za Portugalią. A więcej informacji o prawach konsumentów znajdą Państwo na stronie UOKiK-u. Za chwilę GUS poda dane o inflacji w lutym, a tymczasem większość firm z sektora małych i średnich planuje w tym roku podwyższyć ceny swoich towarów i usług. Jedynie 16% myśli inaczej i podobny odsetek nie wie jeszcze, co robić. Wynika z najnowszego badania dla rejestru dłużników BIK Info Monitor. Pytanie, czy po dzisiejszej publikacji danych jednak i oni nie zmienią zdania. Szczególnie, że powodem podwyżek jest sama inflacja i to, że tak robią inni. Zdaniem połowy badanych firm, ich dostawcy podnoszą ceny nie tylko dlatego, że muszą, ale również po to, aby więcej zarobić, mówi profesor Waldemar Rogowski ze Szkoły Głównej Handlowej. I to jest dodatkowa, ciemna strona inflacji. Samo nakręcająca się spirala wzrostów cen. Najpierw pojawiają się oczekiwania inflacyjne, następnie presja, by w związku z inflacją zarabiać więcej, a potem jest wzrost i akceptacja dla rosnących cen. Dopóki nie pojawi się bariera popytowa, spirala podwyżek się nie zatrzyma. Najczęściej podwyżki zapowiada transport, 6 na 10 firm. Mapa ryzyka Polaków to ranking najistotniejszych trosk społeczeństwa i związanych z tym potrzeb ubezpieczeniowych. Powstał już po raz trzeci, a czego się boimy? Jak mówi Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń, coraz wyżej na tej liście mamy zdarzenia pogodowe. Mieliśmy w lutym olbrzymią falę wichur, huraganów nad Polską, olbrzymie zniszczenia, spektakularne straty wręcz. I Polacy to zauważyli, że rzeczywiście należy się tego obawiać, że te szkody pogodowe mogą być ogromne. No ale też oczywiście mamy konflikt za naszą wschodnią granicą. Bardzo wiele obaw dotyczy nadal zdrowia i życia. To jest bardzo istotna kwestia. Tutaj nie ma różnic wiekowych, bo wszyscy boimy się tego tak samo. Polacy obawiają się też braku pieniędzy na starość. Jeszcze tylko przez 2 tygodnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki w programie Mój Prąd 4.0. Dopłaty obejmują indywidualne magazyny energii, z których prąd pobierać można w miarę potrzeb, magazyny ciepła oraz systemy zarządzania energią, mówi wiceprezes funduszu Paweł Mirowski. Jeszcze kilka dni i te środki finansowe mogą nam się wyczerpać. Około 15 milionów złotych pozostało jeszcze w puli. Ci, którzy nie zdążą złożyć 4. edycji, będą mogli skorzystać z dofinansowania w 5. edycji. Zastanawiamy się, czy paletę urządzeń, które są dofinansowywane w ramach programu Mój Prąd, nie poszerzyć jeszcze na przykład o pompy ciepła, czyli te źródła, które nam zaspokoją pod kątem cieplnym nasze gospodarstwo domowe. A w programie Mój Prąd w sumie złożono już ponad 500 000 wniosków. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna, a nasze kolejne pozycje ekonomiczne to jeszcze o 16.30 kolejny serwis ekonomiczny, a potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Make a one man weep, make another man sing. Yeah.